คดีโบราณหน่อยเมื่อนั่งเครื่องบินเหินฟ้าขึ้นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราแล้วบางครั้งก็ลงต่ำๆแล้วพยายามสอดส่องสายตาลอดจากหน้าต่างกระจกของเครื่องบินมองดูพื้นผิวข้างล่างอยากจะเห็นความสวยสดงดงามวาดฝันเหมือนขี่เครื่องบินในประเทศทางยุโรปทางอเมริกาบินข้ามเทือกเขาล็อกกี้แล้วมันสวยงามล่ะที่ไม่มีอะไรมีแต่หมอกควันในเดือน4เดือน5นอกจากนั้นก็แสงแดดที่แผดเผาร่องรอยแห่งความแห้งแล้งเต็มไปหมดเลยนอกจากนั้นก็ใบหญ้าแดงๆภูเขาหัวโลนนึกถึงวรรณกรรมอันนี้แหมมันช่างไกลห่างกันเหลือเกินแต่ก่อนนั้นอยู่ในสภาพดังกล่าวแล้วไม่ใหญ่ดั่วดงเหมือนเขาเขียวค่ำลวงไหลลนเต็มโตนทางสัวสัวสันสกุณาในเทือนแฝ้วแทะถ่วงทั่วเถาเราล่างกดปวดถ่วงกลางเราดอนเล่าผลเย่อกงรั่วอุ้มรั่วขันโหนั่นกงหวยดงลวงอกไพ่สนแสนสำหอมดอกใหม่ย่ามข่อยคำแรงเดี๋ยวนี้ไม่มีเสียแล้วเอามาพูดใหม่ก็คือกล้วยสุกจำประเด็กเทิงหวานเทิงขาวมันไปกันไม่ได้อาตมาก็สังเวชสลดใจโอ้ยฝีมือมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ทำลายเก่งเป็นสัตว์ที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งธรรมชาตินึกแล้วก็สังเวชสลดใจนึกถึงประเทศเอธิโอเปียที่แห้งแล้งอดอยากขาดแคลนเพราะการทำลายป่าขายต้นไม้ไปซื้ออาวุธมาหวังจะเป็นพระเอกแอฟริกาสมัยพันเอกพันโทมาเลมเบอรี่อะไรนั่นนะที่แกปฏิวัติของพระเจ้าแผ่นดินของแกเสร็จแล้วแกก็เลยพบกับความแห้งแล้งเดียวนี้ได้ทราบข่าวว่าทางอุตุนิยมวิทยาได้เตือนมาอีกแล้วประเทศไทยเราจะพบภาวะความแห้งแล้งอีกอย่างหนักในปีนี้โดยเฉพาะในภาคอีสานเราก็จะต้องเตรียมตัวกันละอันนี้ต้องเชื่อเขาเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่มันได้เจริญก้าวหน้าเขามีดาวเทียมโคจรออกอยู่เหนือพื้นผิวแผ่นดินอยู่ในสุริยกวาลเขาค้นพบละว่าทางแห่งความแห้งแล้งมันมายังไงเส้นฝนตกยังไงไปยังไงเขารู้จักอันนี้อาตมาก็รู้สึกเป็นห่วงโอ้ยสังเวชสลดใจภูเขาก็ถูกทำลายป่าไม้ก็ตายไปเหลือเพียงทุ่งหญ้าแดดร้อนอากาศก็ร้อนผิดปกตินั่งเครื่องบินมาก็พิจารณามอยนึกถึงวัดของเราตอนที่อยู่ในกรุงเทพมันก็อยู่ในห้องมีแต่ห้องแอร์อยู่ตลอดในโรงพยาบาลชั้นผู้ดีห้องแอร์ปรับอากาศเย็นฉ่ำแต่จิตใจของอาตมามันเรียกร้องหาแต่ป่าเขาลำเนาไพแม้จะอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศอย่างดีมีโทรทัศน์มีโทรศัพท์มีตู้เย็นอาตมาไม่ค่อยได้ใช้โทรทัศน์ก็เปิดดูข่าวพับนึงเราก็ไม่มีอะไรจะโดดนั่งสมาธิน้อยก็เดินจงกรมเล่นอยู่ในห้องแอร์แม่ความรู้สึกของเราอยู่ในห้องแอร์นั้นเราเคยดูอยู่มาแล้วหลายปีในสมัยทำงานทำการตอนเป็นคาราบาก็นอนอยู่ในห้องแอร์นั่งแต่รถเก๋งติดแอร์อยู่ในต่างประเทศเราก็ยังรู้สึกว่ามันสู้ธรรมชาติไม่ได้คิดถึงท้องทุ่งนาป่าเขาป่าดิบดงดำฟังเสียงนกเสียงกาเป็นธรรมชาติที่ก่อให้เกิดชีวิตที่สร้างสรรค์จิตใจที่ละเอียดอ่อนปานีละมุนละไมคิดอะไรได้กว้างได้ไกลยังเป็นอิสรภาพความคิดในห้องแอร์กับความคิดในป่าพิษกันที่สุดเลยอาตมานั่งสมาธิอยู่ในห้องแอร์มันไม่มีอะไรมันสงบลงไปมันก็มีความรู้สึกแต่อยู่ในป่าในป่านู่นความคิดไม่แหลมคมเหมือนคิดอยู่ในป่านอนอยู่ในป่านอนอยู่ในวัดตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงปวกมันสั่นหัวขาพราบครับจิตใจมันก็ตื่นตัวขึ้นมาแล้ววันในขณะที่หลายๆชีวิตหลับไปแต่ก็มีอีกหลายชีวิตกำลังตื่นกุยกูจอทำงานดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหานี่คือมาตราของชีวิตที่สรรพสัตว์ทั้งหลายโลดแล่นอยู่ในวังวนแห่งวัฏจักรทำให้เราตื่นใจอยู่เสมอว่าเราจะมามัวนอนอุดอู้อยู่ทำไมเราไม่ได้บวชมานอนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะนอนจะกินลูกรีบลุกขึ้นมาทำความเพียรถ้าสังเวชอย่างนี้สลดใจไงจะอยู่ในห้องแอร์มันชวนให้หลับสบายตื่นมาอะไรอยากจะผ้าห่มมาห่มทับกันไปอีกสบายเยอะกว่าสาวางอีกแล้วแต่ยังไงก็ตามจิตใจก็เรียกร้องหาแต่ป่าเขาลำเนาไพเมื่อไหร่นะเราจะได้ออกจากห้องแอร์โรงพยาบาลเนี่ยกลับไปวัดของเราเสียทีนอนกลางดินกลางกดใต้ในลานเดือนง่ายๆนั่งสมาธิให้ดื่มดำแล้วก็หลับไปด้วยอากาศอันปลอดโปร่งเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องเป็นอากาศหลอกลวงปลอมแปลงปรับปรุงอย่างอากาศในห้องแอร์ นี่ที่คนโบราณบอกว่านกเขาเขาอยู่ตุ่มเขาหวมควมถกเหมือนจะง่อยคอนเงินคอนคำกล่าวว่าลืมควันควันใหม่อาตมานี่เห็นได้ชัดอย่างนี้เราอยู่ในห้องแอร์เมื่อคิดถึงป่าเขาลำเนาไผ่มันไม่พอใจที่จะอยู่อย่างนี้มันชอบอยู่ในป่าในเขาเพราะเหตุนั้นคนโบราณที่เขียนไว้ในหนังสือลึกประศูนย์ลึกบ่อศูนย์ลบไม่ศูนย์ลบไม่เลือนหายเขียนไว้มีตอนหนึ่งน่าคิดท่านบอกว่าอันละคู่หาห้องราชสีเน่าอยู่บ่อหอนไปหลีกหลีนี้สนอยู่ป่าข้าหมายความว่าราชสีนั้นจะต้องอยู่ในถ้ำไม่ที่จะเป็นนอนอยู่ในป่าหญ้าคาราชสีในที่นี้หมายถึงผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนามุ่งเพื่อความสงบแห่งชีวิตเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดป่าหญ้าคานั้นมันหมายถึงป่าของหมู่บ้านของสังคมที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์แม้จะอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเช่นนั้นแหละก็คือป่าหญ้าคาป่าแห่งอารมณ์ป่าแห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสเดี๋ยวได้เวลาดีเขาก็มาทำสะอาดนางพยาบาลยังสาวมาทำสะอาดแล้วก็มาฉีดน้ำหอมสเปรย์ในห้องน้ำในห้องนั้นหอมกลุ่นเหมือนเทวโลกแต่ในความรู้สึกของเราอยากจะหนีไวๆไปอยู่ในป่าอันไปอยู่ในป่านู่นไปอยู่ในถ้ำนู่นอันนี้มันป่าหญ้าคาจึงบอกว่าคู่หาห้องราชสีเน่าโยบอหันไปเหลกหลีนิสันโยป่าค่านั่นมันเป็นป่าหญ้าคาอาตมาคิดอย่างนี้ก็สังเวชใจแหละเมื่อออกมาได้ขึ้นเครื่องบินมาก็มาเห็นแต่ความแห้งแล้งเวิ้งว้างเขาหัวล้นหญ้าแห้งๆพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยหมอกด้วยควันแห่งไฟที่เผาไร่เผาดงโออีกต่อไปอีสานเราก็อาจจะเป็นเหมือนตะวันออกกลางก็ได้ทำให้ตื่นตัวโครงการอีสานเขียวนี่ก็นึกถึงความจำเป็นที่น้ำพระทัยจากในหลวงและทางกองทัพทั้งไหนต่อทั้งไหนเรียกร้องแต่ในความเป็นไปได้นั้นอาตมาไม่มั่นใจเพราะเท่าที่เห็นมาแล้วไม่มีอะไรให้เกิดความมั่นใจในโครงการนี้มั่นใจในโครงการแต่ไม่มั่นใจในการปฏิบัติการขออภัยโครงการนั้นดีแท้ๆล่ะแต่ในการปฏิบัติการและบุคลากรที่กระทำจะมีความจริงจังจริงใจแค่ไหนอาตมาคิดอย่างนี้พอมาถึงวัดอย่างชั่วหน่อยตั้งปณิธานว่าเราจะต้องขอตั้งปณิธานสถานนี้ทุกสิ่งพลียอมละสละให้เอามันอยู่ตรงนี้แหละเพื่อจะทำประโยชน์ตั้งเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอนุรักษ์ธรรมชาติถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวัดเป็นวาเป็นเพียงสำนักสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าได้ปลูกต้นไม้มากๆจะไล่หนีก็ยอมไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ก็เลยโยมมาทอดกฐินคุณโยมวิรัตยางคันมนและก็เพื่อนฟุ้งหลายแห่งมารวมกันได้เงินไปแสนกว่าบาทอาตมาก็ถามว่าจะให้ทำอะไรขอถามดูจุดมุ่งหมายพอดีบวชต้องการนี่ซื้อที่ดินขยายปลูกป่าเพื่อสังคมเพื่อบ้านเมืองนี่คุณโยมวิรัตยางคันมนนะก็เข้ากับอุดมการของอาตมาเป๊ะเลยปีนี้ก็เลยได้ซื้อที่เพิ่มเข้าไป 260,000 บาทใหญ่มันเป็นที่เก่าแล้วเขาทำไร่ทำนาอะไรหมดแล้วทีนี้เราก็จัดการไถให้ดีๆยกร่องต่อไปเนี่ยก็หาต้นไม้มาปลูกโอ้มันไม่ต้องเป็นป่าเป็นดงถ้าเป็นไปได้ก็จะทำน้ำรดมันสปริงเกอร์มันให้มันเขียวมาเร็วๆอาตมารักป่ารักดงรักสัตว์กลับมาถึงวัดมีความรู้สึกว่าใกล้ชิดธรรมชาติเช้ามาตีสองพระท่านลั่นระฆังแล้วพระหนุ่มเนน้อยมารวมกันนั่งสมาธิภาวนากันเดินจงกรมไข่ง่วงอาพอถึงตีสี่ในวันพระเสียงคล้องเสียงกองดึกทางวัดบ้านรอบๆเกาะตีกันขึ้นปกชาวบ้านเรียกให้ลุกให้รู้จักรับรู้ว่าวันพระมาถึงแล้วท่านทั้งหลายควรจะทำใจให้ใกล้ชิดพระคือความสะอาดสว่างสงบให้จิตใจนี้ประเสริฐอย่าทำใจให้ใกล้ผีให้จิตใจเร่าร้อนเหมือนมนต์กวนกวายวันพระสมัยโบราณก็มีนะวันพระหยุดงานไถนาหยุดหัวหยุดควายแต่แบกปืนเข้าป่าเป่าโวดไม้ไผ่บอกว่าวันนี้เราจะไปฆ่าฟานฆ่ากวางล่าหมูกันแล้วอันนี้ไม่ใช่วันพระเรียกว่าวันผีวันขโมยเอาวันพระไปใช้ในวันผีเมื่อในเดียวกันเสียงคล้องเสียงกลองนั้นตีนั้นก็เหมือนกับจะเอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่นวันพระมาแล้วนะตื่นมาไหว้พระสวดมนต์แผ่จิตเมตตากระทำคุณงามความดีจะไปทำงานทำการอะไรก็จะได้งานได้การไม่ว่ากันทำน้อยอะไรทำนองนี้คนโบราณจึงบอกว่าเตือนให้เฮ้าลุกขึ้นมาอย่าได้มามัวนอนมอนอุตุโยไม่ได้ลุกขึ้นมาเถิดวันใหม่ได้มาถึงแล้วตื่นขึ้นแล้วจงลุกขึ้นเถิดสลัดความขี้เกียจขับไล่ความง่วงออกจากจิตใจดวงนี้เสียเถิดท่าน พราะพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าความอิ่มในการนอนไม่มีความอิ่มในการเสพกามนั้นไม่มีความอิ่มในการเสพของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายไม่มีความอิ่มสามอย่างนี้ย่อมไม่มีแลพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอย่างนี้เพราะนั้นไม่ได้ยินเสียงกลองเด็กกลองแรงก็ให้รู้เถิดว่าพระท่านปลุกเราให้ตื่นตาตื่นใจขึ้นมาทีนี้พอล่วงมาถึงตีห้าหน่อยเสียงนกกระปูดในวัดมันก็ร้องแล้วร้องระงมขึ้นอ้าวหลักใกล้ชิดบรรยากาศโบราณทีก็เลยนึกขึ้นมาเพราะสักพักหนึ่งเสียงกาเหว่ก็ร้องแล้วจากยอดไม้เสียงกาเหว่ร้องผสานเสียงกันกับเสียงไก่ป่าในวัดเสียงนกกระปูดบ้างพอเริ่มสว่างขึ้นมาเสียงงูมีหกนกนกแซงแซวแซวแทดถ่วงทั่วเถาเหล่าล่างก็ส่งเสียงขึ้นพอฟ้าสางจริงๆนกเขาก็ขันกันเป็นหมู่เฮ้บรรยากาศอย่างนี้เราอยู่อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาตินึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านเขียนวรรณกรรมวรรณคดีเล่าเรื่องสังคมบ้านเมืองป่าดิบดงดำภูมิประเทศเอาไว้ให้ก็สังเวชสลดใจว่ารอบข้างของเราเนี่ยมันเตียนโรคหมดแล้วพอเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายผู้ใดฝ่ายที่จะรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติกับอาตมาก็เชิญนะมาช่วยกันใครมีต้นไม้เอาละขอบอกไปตามสถานีใครมีต้นไม้ดีๆที่ใบไม่ร่วงปลูกมาเถิดโยมใส่กระถางหรือใส่อะไรไว้ก็ได้ปลูกมาดีๆมีเวลาใดคิดว่าจะไปเยี่ยมท่านอาจารย์สมภพทีหรือจะไปเยี่ยมพระสงฆ์องค์เจ้าทางนิพเพทีก็เอามาเถอะคนละต้นสองต้นยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ปลูกขอให้ท่านเอาพันไม้พื้นเมืองของเราพันไม้พื้นบ้านของเราว่าอันไหนใบมันไม่ร่วงและมันเจริญเติบโตไวๆเดี๋ยวนี้อาตมาได้เข้าไปติดต่อทางกรมป่าไม้ทางกองบำรุงทางกองอนุรักษ์ต้นน้ำทางกองวิจัยเมล็ดให้ติดต่อเอาไว้เพื่อจะได้เอามาปลูกให้ทันในหน้าฝนที่จะมาถึงนี้ประมาณ50ไร่อยากจะบอกฝากพี่น้องทั้งหลายว่าโดยเฉพาะต้นขนุนป่าพี่น้องทางอยู่คำเพิ่มก็ดีนะพี่น้องที่อยู่ทางวังนองทางมุกดาหารทางบ้านตงเปื่อยซึ่งอาตมาได้รู้จักมากจำนวนมากนั้นคิดถึงท่านทุกๆคนแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมไปหาเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามกันไม่ครบครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆแถวนั้นน่ะเอาเถอะถ้าผู้ใดเข้าป่าเข้าดงในหมู่บ้านบางน้องนี่ยังมีต้นสตอเองนะสตอแบบปักใต้ต้นใหญ่ๆอยู่ในภูเขาระหว่างวังนองระหว่างอำเภอเมียวดีแล้วก็อำเภอหนองพอกและอำเภอหนองสูงต่อกันเป็นภูเขาเทือกภูพานแหล่งเนี้ยมีกระทั่งต้นสตอนู่นก็ให้ท่านเพาะมาให้อาตมาทีถ้าใครคิดได้จะมาร่วมกันหรือถ้าใครไปเห็นต้นขนุนป่าขนุนป่าหมักหนีป่านั้นต้นมันใหญ่ใบมันไม่ร่วงขอทีเถอะเพราะเจ้าบุคคลเอาบัวเอาอะไรมันเพาะให้ทีอาตมาอยากจะเอามาปลูกเร่งหรือใครจะมีสัตว์เลี้ยงประเภทนกที่เลี้ยงมานานๆอยากจะปล่อยก็อาตมาขอแผ่ก็แล้วกันเอามาให้อาตมาจะได้ปล่อยที่วัดนี่มันมีป่าเป็นที่ปลอดภัยพระสงฆ์องค์เจ้าท่านรักสัตว์เหล่านี้อยู่ในนี้ที่มันได้ยินเสียงร้องในวัดพวกนกกระปูดนกกาเวานกเขานกอะไรต่างๆแม้กระทั่งนกผีพายเนี่ยเราไม่ได้ขังเราปล่อยมันหมดมันก็อยู่ของมันอย่างอิสระภาพไม่ใช่ว่ามันมีอยู่ที่นี่โดยลำดับโดยกำเนิดมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่ได้มาใหม่จากหลายถิ่นหลายที่ไปเทศตรงนู้นตรงนี้ยอมมาให้ใครจะมีกาเวาเชิญมีนกอะไรก็ได้โดยเฉพาะนกกระลิงกระลางเหล่านี้กระรอกกระแตเอามาเถอะโยมดามาจะเลี้ยงจะปล่อยมันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์ต้นไม้ให้ความเมตตาปานนี้ช่วยกันเรียกว่าเลี้ยวหลังของเก่าอีสานเฮาแต่โบราณเรียกสภาพเหล่านั้นคืนมาไม่มากก็น้อยต่อไปลูกหลานเราจะได้ดูอะไรเมื่อป่าไม้สวยสดงดงามเขียวชอุ่มขึ้นมาก็เป็นจุดหนึ่งที่ดึงดูดเอาฟ้าเอาฝนชลทาให้ตกมาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้นั้นมันคลุ้มครองลงไปถึงต้นไม้ถึงหมู่สัตว์ถึงแผ่นดินแผ่นน้ำท่านจะเห็นว่าพระวินัยปีดกคำสั่งสอนเกี่ยวกับบทบัญญัติของพระสงฆ์องค์เจ้าในพระปาติโมกนอกปาติโมกในปาติโมก227ข้อนอกปาติโมกอีก580ข้อรวมกัน807ข้อนะมีเป็นจำนวนมากที่คุ้มครองแผ่นดินคุ้มครองผืนน้ำห้วยน้ำลำธารคุ้มครองสัตว์คุ้มครองต้นไม้อย่างพิษสุภาพของเกี่ยวออกจากที่ป่าจิตตินะไปตัดต้นไม้ไปภาคต้นไม้แต่ถ้าภาคเอามาปลูกใหม่อาตมาจะยอมให้ป่าจิตติกินหัวพระเนรที่ว่าเนี่ยปลูกนะ ปลูกนู่นไม่ต้องรออีสานเขียวให้เขามาช่วยนะเราช่วยกันเองดีกว่าถ้าเขามองเห็นประโยชน์เขาจะมาช่วยเองเนี่ยแต่มาลงทุนมานี่ครึ่งล้านแล้วนะถ้าจะปลูกต้นไม้ซื้อที่ดินลงทุนลงแรงพระทรงจ่าแต่คิดเป็นจำนวนเงินมันเกือบจะล้านแล้วนะครึ่งล้านไม่เคยได้ดอกสตางค์แดงเดียวของอีสานเขียวไม่มีใครมาเลี้ยวแลไม่มีใครยื่นมือมาก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเพราะเราจะทำให้เกิดประโยชน์ประโยชน์อันนี้แหละมึงจะต่อไปสู่ประเทศชาติบ้านเมืองสังคมจะไปหวังเพียงแต่ 5% ก็ไม่ได้หรอกอีสานเขียวมันจะต้องมีระบบพานนนพานนี่ยังมีเส้นมีสายอีกทั่วพูดไปกระทบกระเทือนกันเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายมาช่วยกันเถิดมาช่วยกันปลูกป่ารักษาต้นไม้ท่านมีต้นไม้พันธุ์ดีๆที่หรือจะเป็นมะม่วงมะม่วงพันธุ์ดีๆต้นใหญ่ๆนะอาตมาต้องการต้นใหญ่ไม่จะปลูกมา10ปีแล้วมันตายเอาพันธุ์ดีๆครับเพาะมาเถิดหน้าฝนละถือมาฝากก็ได้เรียกว่าเรามาสร้างอารามร่วมกันอารามนั้นไม่ได้แปลว่ากุฏิวิหารนะโยมนะอารามแปลว่าป่าไม้อารามลุคเจติยาเห็นไหมล่ะที่พระท่านสวดประหุ่งเวสรนังยันติปปัตตานิวันนานิจะอารามลุคเจติยามนุสซาพยาตัชิตาแปลว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วก็ไปถึงภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามลุคเจดีบ้างเป็นสารณะคำว่าอารามนั้นแปลว่าสวนป่าขอให้เข้าใจเมื่อวัดแรกเกิดขึ้นเรียกว่าเวรุวนารามวะนะแปลว่าป่าอารามแปลว่าสวนป่าเวรุต้นไม้ไผ่เวรุวนารามก็หมายความว่าสวนป่าไม้ไผ่นั่นเป็นวัดแรกที่พระพุทธเจ้าได้รับพระเจ้าพิมพิสารสร้างให้วัดต่อๆมาที่ลงท้ายว่าอารามนั้นแปลว่าป่าไม้ทั้งนั้นอย่างเช่นตะวันเชตวนารามวนะแปลว่าป่าอารามมันเป็นสวนป่าของนายเชตเห็นไหมล่ะส่วนมากเป็นอย่างนั้นวัดโบราณวัดสมัยพุทธเจ้าเขาอยู่ในป่าคำว่าอารามนั้นแปลว่าป่าไม้ลุกขะต้นไม้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายมาช่วยสร้างอารามกันเถิดปลูกต้นไม้แล้วก็มาช่วยสร้างสัตว์พระพุทธเจ้าบอกพิสุภาของเขียวจากที่ปาจิตีขาสัตว์ปาจิตีนั้นท่านคุ้มครองสัตว์กับต้นไม้เท่ากันนะนอกจากนั้นพิสุไม่เป็นไข้ทำบริสุทธิ์จักไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในน้ำให้ความเคารพรักษาความสะอาดในน้ำทุกแห่งท่านเป็นผู้คุ้มครองสภาพแวดล้อมที่ดีงามมากในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้น้ำเสียอากาศเสียดินเสียหมดเพราะการกระทำของบุคคลไม่มีระบบชีวิตระเบียบสังคมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงคุ้มครองไปถึงแผ่นดินภิกษุขุดเองก็ดีใช้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินปาจิตีนี่เห็นไหมคุ้มครองแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็ปาจิตีกินอยู่กับพระกันเองเพราะขุดปลูกกันไม่จะไปรอให้ญาติโยมมาปลูกช่วยอย่างเดียวไม่ไหวอีกแล้วโยมก็หัวหกก้นเข็ดไหนจะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจะเอาเวลาไหนมาขุดดินปลูกต้นไม้ให้พระขอทีเถิดพระเจ้าประคุณทั้งหลายท่านสาธุชนเพียงแต่เอาต้นไม้มาให้อาตมาแต่มีคนที่เข้าใจอาตมาดีคนหนึ่งก็คือคุณโยมนิพนธ์อำเภอบ้านม่วงคุณโยมนิพนธ์กงพาลีนี่นะคนคนนี้มาทีไรบางทีเอารถบรรทุกมาต้นไทรใหญ่ๆขุดมาทางวัดท่านเตรียมหลุมให้แล้วแต่นี่ขุดหลุมกันเตรียมเอาลูกลังออกเอาหินใหญ่ใส่เอาลูกลังออกเอาดินดีๆมาใส่หน้าดินมาใส่ไปเห็นต้นไทรดีๆก็ไปขุดย้ายมาในเวลากลางคืนไฟปุ๊บเจริญทันทีรดน้ำรดอะไรขึ้นมันก็เริ่มเขียวขึ้นนกป่าธรรมชาติก็มาอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราช่วยกันช่วยบ้านช่วยเมืองมันจะได้โดดฟ้าโดดฝนเสียอีกทีหนึ่งก็คือแหล่งน้ำไม่มีอาตมานี่อาภัพแหล่งน้ำน้ำก็แห้งกันหมดแล้วอยู่ในสระเล็กๆเพราะมันไม่มีทุนขุดทางกรมประมงเอาปลาเบิกมาให้50กว่าตัวได้ที่โตแล้วหกป้อนอยู่ต้องสูบน้ำจากบ่อมาช่วยทุกวันแล้วแล้วก็ตอนเช้าตอนเย็นต้องเอาเครื่องเป่าออกซิเจนนั้นมันจะไม่ไหวมันจะตายเพราะว่าน้ำมันแคบแล้วก็มันตื้นปลาบึกเหล่านี้ก็เป็นที่สงวนพันธุ์ต่อไปจะได้เจริญเติบโตขยายต่อไปแต่น้ำไม่มีอันนี้ก็จนใจเหมือนกันจะไปแผ่ญาติโยมให้ตักน้ำมาช่วยก็ไม่ได้จะไปแผ่เงินมาขุดใครเห็นว่าทำบุญด้วยน้ำจะได้บุญเอามาขุดด้วยกันคนละบาทสองบาทเมื่อไรจะพอในที่สุดก็เลยเอาปล่อยตามกรรมตามเวรถ้าจะของบประมาณจากแผ่นดินก็ impossible dream ไม่คิดว่าใครจะมองเห็นประโยชน์ที่นี่อาตมาก็เลยได้แต่สูบน้ำจากน้ำสร้างน้ำบ่อมาใส่พอเลี้ยงประทังไว้รอฝนเท่านั้นตามปกติการสร้างบุญด้วยการทำน้ำให้น้ำเป็นทามครูสาอย่างปีที่แล้วเนี่ยได้เงินมา 60,000 บาทจากคุณโยมกิมเฮียงที่วานอนนิวาสสัก 10,000 จากคุณโยมคูณพรมดวงเมืองอุบลสัก 10,000 แล้วก็ หลายๆฝ่ายรวมกันได้ 60,000 บาทได้จ้างรถมาขุดน้อยก็พอมีน้ำเลี้ยงไม่ต้องเอาปลาเบิกขึ้นไปเลี้ยงในอ่างอันในอ่างพลาสติกข้างบนก็ทำมันเจริญขึ้นคิดว่าถ้าเรามีบ่อใหญ่ๆมันก็คงจะดีแต่ก็จนใจอีกเหมือนกันคนโบราณอีสานบ้านเราในภาคอีสานอย่าไปโฆษณาว่าสร้างโบสถ์สร้างเมนได้บุญคนอีสานไม่เคยพูดในเรื่องนี้โบราณคนอีสานของเราจะบอกว่าสร้างน้ำทำบุญขุดน้ำบ่อก่อศาลาย่อขาภูเถาเด้อลูกเด้อสร้างน้ำทำบุญเด้อภาคกลางเขาบอกว่าทำบุญสุนทรทานไม่ว่าการทำบุญของเขาจะงดงามโดยการให้ท่านแต่ภาคอีสานบอกว่าขุดน้ำบ่อก่อศาลาอย่างที่บอกที่บ้านอาตมานาอาตมาจะมีต้นพ่อแก่ต้นหนึ่งขุดบ่อไปน้ำใสหนทางก็ผ่านไปไกลๆไปวานอนในวัดไปไหนมาไหนจะต้องผ่านนั่นตั้งแต่บ้านเพียตั้งแต่ฝากแม่น้ำสงขลามาวันหนึ่งหน้าแล้งเกวียนมาจอดวันละ20-30ลำมาตักน้ำบ่อสร้างก็พอกินคนกินแล้วก็ขอบคุณสาธุได้บุญหลายๆเด้อเจ้าของสร้างเจ้าของนานี่มันได้บุญซะขนาดไหนพ่อแม่พากันขุดไว้ป่านนี้วิญญาณปู่คงไปนอนสบายอยู่ในการให้น้ำเป็นฐานนี่เรียกว่าสร้างน้ำทำบนภาคอีสานของเรามันแห้งแล้งอะไรมันจะมีค่ายิ่งกว่าการให้น้ำเป็นฐานจึงบอกว่าขุดน้ำบ่อก่อศาลาศาลาเป็นที่อาศัยบำเพ็ญบุญเป็นโรงเรียนเป็นที่ประกอบพิธีกรรมศาสนาทุกอย่างยิ่งกว่าบ่อยิ่งกว่าสิมบ่อนั้น15วันพระจึงจะลงอุโบสถเดี๋ยวนี้ไม่ลงซ้ำออกพรรษาเอาไว้ให้นกพิราบมันทำรังอยู่สร้างมาเป็นล้านไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเหตุนั้นทำให้มันถูกจุดอย่างนี้มันก็เป็นการดีถ้าเราจะสร้างวัดร่วมกันก็เชิญมาปลูกต้นไม้ด้วยกันเอาต้นไม้เพาะไว้ให้ดีๆแล้วก็ถือมาฝากพระก็ดีเอาเธอเดี๋ยวนี้จะมาประกาศรับต้นไม้ที่ใบไม่ร่วงหมายความว่าให้มันร่วงทีละใบละใบไม่ได้ลนเธอเดียวแห่งแกแสกนะเอามาเถิดท่านทั้งหลายเคาะใส่ถุงมาเอามาฝากเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้รับบริจาคแล้วพระท่านก็มีสปริงเกอร์อันนี้ขอฝากไปไกลๆใครได้ยินจะมาสร้างอารามร่วมกันต้นไม้ที่ใบไม่ร่วงท่านเคาะมาไว้เลยหรือท่านจะขุดมาได้ใส่ถุงดีๆพอมันไม่ตายแล้วเอามาเถิดเอามาให้ที่วัดก็จะใช้น้ำรดเอาดอกก็จะถึงเวลาปลูกจริงๆอย่างต้นว่าที่ใบไม่ร่วงต้นว่าใหญ่ๆหรือต้นว่าน้ำที่บางแห่งเรียกว่าต้นว่าขี้มดต้นว่าจ้อยอะไรต่างๆถ้าท่านขุดได้ใส่ว่าวมาดีๆแล้วเอามาฝากทีพวกนี้ใบไม่ร่วงนกก็ได้กินนอกจากนั้นก็พวกต้นไม้ที่อยู่ตามริมน้ำที่มันเขียวๆอาตมาไม่รู้จักชื่อมันริมฝั่งยามริมฝั่งอุ่นริมฝั่งสงครามมันมีต้นกระเบาอย่างเนี้ยถ้าท่านขุดมาได้รักษาไว้ก่อนให้มันสดชื่นยังไม่ตายเพราะมันดีๆเอามาฝากทีจะได้ลดน้ำต่อไปต้นขี้หมูที่ดอกงามๆนั้นอีกอันหนึ่งพวกใบไม่ร่วงเลยอาตมาชอบและที่ชอบอีกอันหนึ่งมากที่สุดก็คือพวกต้นตะขบหรือภาษาอีสานมาหมักตะขบกล้ามาให้ทีเถิดจะได้ปลูกไว้ให้นกให้กามันกินมาช่วยกันสร้างอารามสร้างความสดชื่นให้หมู่สัตว์ทั้งหลายได้อยู่อาศัยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านแพทย์บ้านโนนทับช้างบ้านดงบังบ้านตาที่อยู่ใกล้ๆมาอาดามานี้ก็รู้สึกว่าจิตใจเขามีความเมตตาปานีกันขึ้นบางเสียงปืนยิงอยู่รอบวัดแต่เขาก็ไม่ยิงนกที่บินออกไปจากวัดอย่างพวกนกเขานกอะไรเพิ่มมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีชาวบ้านก็รู้ว่านี่นกวัดนี่นกวัดไม่พากันยิงก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาความเมตตาปานีซึ่งมันก็เกิดมาเองโดยธรรมชาติเองเหมือนกันทั้งที่เขาก็อยากจะยิงจะฆ่าเอาไปปิ้งกินเหมือนกันแต่เขาก็คงจะคิดว่าพระท่านเลี้ยงไว้อย่าไปฆ่าไปรบกวนของท่านเลยในที่สุดบุญกุศลมันก็ตกแก่ตัวเขาเองแก่นกแก่สภาพแวดล้อมลูกหลานของเราก็จะได้เห็นด้วยอันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายการสร้างอารามก็คือการปลูกป่าอย่าไปรอให้แต่เพียงรัฐบาลอีสานเขียวเลยเมื่อไหร่จะเขียวเราเป็นคนอีสานมาถอนอีสานเฮามาห้องพัวเซิ่นจะมาเนียงขันเขาเนี้ยวปั่นซอยกันอันแนวน้ำเขาเนี้ยวนั่นให้คือตังกับขีดโสดปั่นให้แข็งแกนไหวปานนั่นจังเพื่อพ่อถ้าเขาเนี้ยวเนี้ยวตุ่ยปั่นด้วยกันแล้วมันติดขันเขาเนี้ยวเปียกน้ำเขาผัดเอิญวาจานทันยาให้เขาเนี้ยวเนี่ยมันจานหลายสามัคคีกันนี้ฮักแพงกันแน่ช่วยกันสิ่งใดมันจะเป็นประโยชน์ใครจะมารักเรายิ่งกว่าเราอย่าไปหวังให้คนอื่นมารักเรามากเลยคนต่างชาติเขาจะมารักเราแค่ไหนคนต่างถิ่นต่างฐานจะรักเราแค่ไหนแม้แต่คนบ้านเดียวยังไม่รักยังไม่เมตตาปานีช่วยเหลือเจือจุนกันได้เพราะเหตุนั้นอาตมาจึงชักชวนอวนต้านเชิญท่านทั้งหลายทีนี้ถ้าใครมองเห็นประโยชน์มีเงินเหลือกินเหลือใช่จะมาขุดบ่อเรียกว่าขุดน้ำบ่อก่อศาลาเนี่ยก็เชิญเถิดยอม อาตมาตอนนี้ไม่ใช่แพ้นะจะบอกว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็คือสิ่งที่มันขาดแคลนและจำเป็นในถิ่นนั้นๆเหมือนตะวันออกกลางประเทศซาอุดีอาระเบียในเมืองใหญ่ๆนี่น้ำไม่ต้องซื้อน้ำกินอยู่ในคูลเลอร์เย็นๆเขาติดไว้เลยในบ้านเศรษฐีเอาก็ติดเอาคุกไปหาประโลดเย็นอย่างเก่งคุณอดไม่ได้คุณจะโชกร้อนไปบอกขอบคุณเจ้าของถ้าเขาเห็นก็จะบอกว่าอาพรวนไม่เป็นไรก็จะว่าอย่างนี้เขาดีใจที่เราไปกินของเขาแต่ถ้าจะไปขุดบ่อในทะเลทรายนะ50เมตรก็ยังไม่พบน้ำแต่เขาก็ให้น้ำเป็นทานเพราะสิ่งนั้นจำเป็นเพราะนั้นภาคอีสานเหล่านี้คิดทีถ้าเศรษฐีใจบุญทั้งหลายที่ไม่ใช่นายทุนหาเลือดจะคิดขุดบ่อถวายวัดตรงไหนที่มันมีประโยชน์เลี้ยงต้นไม้เลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารเชิญเถิดนั่นแหละจะเป็นบุญในสมัยพุทธเจ้าเคยเล่าเอาไว้มีผู้หญิงคนหนึ่งแกให้น้ำเป็นทานให้น้ำเป็นทานไงพระพุทธเจ้าเดินทางผ่านมาในหมู่บ้านนั้นพญามาเข้ามาสิงสู่จิตใจหมดพุทธเจ้ากับภิกษุจำนวนมากชาวบ้านประชุมกันว่าพระมากมากนี่มาบ้านเราทำยังไงถ้าเราให้ข้าวน้ำอาหารกินถ้าเกิดท่านไม่หนีท่านก็อยู่อย่างนี้ก็เบียดเบียนเราถ้าจะไหนเสียพวกเราอย่าทานเลยข้าวก็อย่าให้กินคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ให้กินข้าวท่านก็แวะกินน้ำได้เราก็อย่าให้กินถ้าเราไม่ให้กินอีกคนหนึ่งก็บอกว่าท่านก็จะตักกินในบ่อเราได้คนหนึ่งก็เสนอขึ้นว่าไม่ตักในบ่อเราอย่าให้มีคันขออย่าให้มันมีคุมีอะไรให้ตักเลยคนหนึ่งก็เสนอขึ้นว่าท่านก็มีบาตรมีอะไรของท่านท่านตักกินจนได้ก็มีคนหนึ่งฉลาดขึ้นอีกถมมันหมดเลยทุกบ่อในหมู่บ้านเราถ้าถมแล้วเมื่อท่านจากไปก็ต้องมาลื้อกันไหมลำบากคนหนึ่งฉลาดขึ้นอีกว่าเอาเฟืองเอาฟางถมลงไปให้มันเต็มเมื่อท่านจากไปแล้วก็ลื้อเฟืองออกหรือฟางออกยากเกินอะไรก็เลยตกลงเอามตินี้ถมฟางหมดแล้วให้สัญญากันทุกคนในหมู่บ้านห้ามตักน้ำให้พระกินห้ามให้พระกินน้ำด้วยแต่พระท่านเดินมาเหนื่อยอ่อนเหือเต็มหน้าเดินมาหิวผู้หญิงคนหนึ่งแกเดินผ่านมาแกเป็นคนในหมู่บ้านแกอดรนทนไม่ได้พญามารไม่สามารถสิงใจคนนี้ได้สงสารพระก็เลยตักน้ำลงไปถวายพระก็ได้มากินกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดพอพระผ่านไปผัวแกโกรธว่าเมียละเมิดกติกาสังคมก็เลยตีเมียตายพอดีพ่อเมียตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ไปไหนมีสะโบคารพัดสะดอกบัวล้อมรอบในวิมานลอยไปในอากาศก็มีมาพ่อพระโมคคัลลานะพวกโมคคัลลานะก็เลยถามเรื่องบุพกรรมนางก็เลยเล่าให้ฟังว่าได้ทำบุญอย่างนี้อย่างนี้แต่นี่ในภาคอีสานเรานะอาตมายกตัวอย่างคนหนึ่งที่อำเภอเจริญศิลป์คุณโยมชัยนรงค์บ้านของแกอยู่นู่นอยู่บนโคกสูงเลยนาของแกแต่เจาะไปตรงไหนน้ำพุขึ้นมาทันทีมีน้ำพุขึ้นตั้ง11แห่งที่กลางโคกสูงสูงหินดานแต่คนอื่นอยู่รอบรอบขุดยังไงก็ไม่เจอเจาะยังไงก็ไม่พุอาตมาก็บอกว่าแกได้ทำบุญไว้ก่อนทำบุญด้วยน้ำเอาไว้ในชาติก่อนแม้จะไปเกิดในแผ่นดินที่แห้งแล้งก็ไม่ขาดแคลนและจะไม่ต้องตายตกน้ำและไม่ถูกน้ำท่วมตายปราศจากภัยอันเกิดจากอุทกภัยท่านกล่าวว่าอย่างนี้เพราะเหตุนั้นพวกเราชาตินี้ได้มาเกิดในภาคอีสานที่มันอดอยากขาดแคลนถ้าใครมีเงินเหลือกินเหลือใช้เป็นเศรษฐีใจบุญไม่ใช่นายทุนหน้าเลือดจะมาขุดบ่อบริจาคอาตมานี่สัก10คิวหรือว่า100คิว1000คิวก็เชิญนะปลาบึกกำลังรอน้ำอยู่อันนี้บอกไปและต้นไม้ทั้งหลายจะได้อาศัยน้ำเพื่อให้ได้เป็นที่อนุรักษ์ต้นน้ำลำธารได้อาศัยความชุ่มชื้นอากาศจะได้มีความชื้นช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ได้จะเป็นบุญแก่ท่านไม่น้อยเลยเราทั้งหลายไม่ค่อยได้คิดกันหรอกในนี้จะไปสร้างแต่โบสถ์แต่โบสถ์แต่โบสถ์แข่งกันโบสถ์นั้นขอบอกได้เลยว่าไม่มีประโยชน์เท่ากับขุดบ่ออันนั้นเพราะว่ายังเก่งท่านบอกว่าโบสถ์นั้นเป็นที่เกิดของพระพระบวชในโบสถ์โบสถ์คือศีลโบสถ์แปลว่าลงอุโบสถศีลนั่นแปลว่าเขตที่พระทำสังฆกรรมศีลมี3ชนิดศีลบ้านศีลป่าศีลน้ำศีลบ้านต้องไปขอพระเจ้าแผ่นดินแล้วจึงมาสร้างวิสุงคามาศีลมาศีลป่าไม่ต้องเสียเงินสักบาทที่กลางป่าป่าสจากบ้านเรือนคนชั่ว7อภันดรอภันดร1 7วา7 7 49 49วาโดยรอบเป็นมณฑลลงอุโบสถสังฆกรรมบวชนาคได้เรียกว่าสิมป่าสัตตพันตระสีมาสีมาชั่วเจ็ดอภันดอนที่พระพุทธเจ้าว่าอาคามาเกเจพิกเวอรัญเยสมันตาสัตตพันตระอายังตถาสมานสังวาสาเอกุโปสาธาภิกษุทั้งหลายโดยรอบในป่าไม่มีบ้านคนชั่วเจ็ดอภันดอนตรงนั้นเป็นสมานสังวาเขตเสมอเหมือนกันเป็นอุโบสถเดียวกันได้เนี่ยไม่ได้เสียเงินสักบาทงอนอกจากนั้นก็สิมน้ำอุทกุปเขตสีมาปลูกลงไปอยู่ในกลางน้ำไกลห่างจากฝั่งชั่ววักน้ำสัตว์ ตามน้องตามห้วยได้ทั้งนั่นชาตสเรวาน้องโดยธรรมชาติก็ดีสมุทรเทวานาทีวาแม่น้ำก็ดีทะเลก็ดีไกลฝั่งไปชั่ววักน้ำสาดตรงนั้นผูกเรือผูกแพหรือปูขึ้นอะไรขึ้นลองระบอสดบัวนาคได้ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยเพราะเหตุนั้นสิ่งที่มันจำเป็นที่สุดเรากลับมองไม่เห็นเราถูกโฆษณากบเลยค่าของโฆษณาได้ปิดทองลูกได้มิตรเจ็ดชาติเจ็ดไปปิดทองลูกได้ถึงเจ็ดวัดตายไม่ต้องตกนรกอาตมาไม่รับรองปิด500 วัดทำนี้